Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 stycznia, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o burzliwym dniu w parlamencie, zakończonej głodówce w Dobrzeniu Wielkim i dementii Rosji, która zaprzecza, by miała haki na Donalda Trumpa. Negocjacje trwały cały dzień, ale parlamentarnego sporu nie udało się zakończyć. Obrady Sejmu ostatecznie rozpoczęły się z 7-godzinnym opóźnieniem. Marszałek Marek Kuchciński zarządził przerwę do jutra, do godziny 10. Posiedzenie trwało niecałe 2 minuty. Mównica sejmowa została odblokowana, choć posłowie PO pozostali na sali plenarnej. Posłowie Nowoczesnej nie uczestniczą już w tym proteście, ale zapowiadają inne formy sprzeciwu wobec nielegalnego ich zdaniem budżetu, który Senat przyjął dziś bez poprawek. Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna oznacza to, że sytuacja jest inna, ale nic się nie zmieniło. Chodzi o zasady. Niektórzy mogą z tym spać, a inni protestują do końca i walczą do samego końca o zasady normalnego parlamentaryzmu. Ryszard Petru tłumaczy, że posłowie Nowoczesnej zakończyli protest na sali sejmowej, ale nie składają broni. Uważamy, że bunt jest nielegalny. Przechodzimy inną formę protestu. Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy zgłaszać różnego rodzaju formy prawne kwestionujące budżet. Zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek budżet jest legalny. Było konstytucyjne kworum, natomiast niezgodnie z regulaminem, niezgodnie z kodeksem karnym, z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora zachowywała się opozycja. Mam na myśli oczywiście tutaj Platformę i Nowoczesną. Z decyzjami podjętymi 16 grudnia na sali kolumnowej nie zgadzał się PSL, ale lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje. Sprawa budżetu nie jest zamknięta. Jest teraz u prezydenta. Prezydent powinien skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyjaśniał w TVP Info, że prezydent jest zobowiązany prawnie do podpisania ustawy budżetowej, ale opozycja ma wystarczającą liczbę posłów, by wnioskować o zbadanie konstytucyjności uchwalonych przepisów. Ja się nie zgadzam z tym, ale ja to rozumiem. Więc jeśli ja to rozumiem, to Platforma Obywatelska i Nowoczesna powinni to zrozumieć i powinni skierować do Trybunału Konstytucyjnego ten wniosek. Taka jest litera prawa i taka jest droga prawna. Władze PO mają zająć stanowisko w sprawie dalszych działań jutro rano przed wznowieniem kolejnego posiedzenia Sejmu. Po 16 dniach przeciwnicy włączenia gminy Dobrzeń Wielki do Opola zakończyli głodówkę. Od 26 grudnia protest w sali Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim prowadziło kilkanaście osób, które sprzeciwiały się powiększeniu stolicy województwa. W poniedziałek mają się spotkać z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, a to właśnie był warunek przerwania akcji protestacyjnej, mówi mediator Aneta Gibek-Wiśniewska. W związku z wyznaczeniem terminu spotkania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oświadczamy, iż kategorycznie i ostatecznie zamykamy akcję protestacyjną. To pozwala nam rozpocząć prawdziwe mediacje merytoryczne w obecności obu stron. Spotkanie grupy protestujących z szefem MSWiA w poniedziałek w południe w Warszawie. Donald Trump zaprzecza, by Rosja miała kompromitującego materiały, zaprzecza też Moskwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał takie doniesienia bzdurami. Wcześniej telewizja CNN podała, że służby specjalne Stanów Zjednoczonych wiedzą, iż Rosjanie posiadają dokumenty mogące zdyskredytować przyszłego prezydenta USA. Według kremlowskiego rzecznika tego typu informacje są nie tylko nieprawdziwe, ale nawet nie zasługują na poważny komentarz. To kaczka dziennikarska, fabrykacja i kompletna bzdura, ponieważ Kreml nie zajmuje się zbieraniem haków. Cytuję wypowiedź Dmitrija Pieskowa, agencja TASS. Rzecznik prezydenta Rosji dodał, że Kreml nie dysponuje również żadnymi dokumentami kompromitującymi kontrkandydatkę Donalda Trumpa, Hillary Clinton. Przy okazji kolejny raz Pieskow krytycznie odniósł się do raportu amerykańskich służb wywiadowczych dotyczącego rosyjskich ataków hakerskich w Stanach Zjednoczonych. Wyraził przy tym opinię, że są to histeryczne działania osób, którym zależy na utrzymaniu chłodnych stosunków rosyjsko-amerykańskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z powodu zanieczyszczenia powietrza grozi nam epidemia chorób układu oddechowego, takich jak astma, alergia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alarmują eksperci. Jakość powietrza w porównaniu z ostatnimi dniami powoli się poprawia, nadal jednak wysokie stężenie pyłu zawieszonego jest w Krakowie, Katowicach czy Warszawie. Za pomocą 5 smogowozów walczy z tym stołeczna Straż Miejska, a jedno z takich mobilnych laboratoriów odwiedził Cyryl Skipa. Z zewnątrz smogowóz przypomina typowy radiowóz. Wewnątrz jednak znajduje się specjalistyczna aparatura pomiarowa. Dzięki niej strażnicy sprawdzają m.in. gęstość trujących pyłów, wyjaśnia zastępca naczelnika oddziału ochrony środowiska Piotr Mostowski. Za moimi plecami właśnie są to wielogazowe analizatory powietrza, które wskazują tlenek węgla, lotne związki organiczne m.in. siarczany. Są też kamery na wysięgnikach, dzięki którym mundurowi mogą zajrzeć przez płot, czy nie są spalane śmieci, na przykład w ogródkach. Jeśli urządzenia wskażą przekroczenie norm, platformę. Strażnicy wchodzą do akcji. Sprawdzamy, jakie jest paliwo, czy jest dostępne oczywiście w myśl ustawy. Natomiast jeżeli jakie są konsekwencje, wtedy stosujemy postępowanie mandatowe, jak i również kierujemy wnioski o ukaranie do sądów. Straż Miejska w Warszawie od początku roku interweniowała już smogowozami 250 razy, a mandat za trucie powietrza może wynieść nawet 500 zł. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Obrońcy tytułu z wysokiego C rozpoczęli Mistrzostwa Świata i to w roli gospodarzy. Francuzi w spotkaniu otwierającym turniej pokonali Brazylię aż 31-16. Od początku przeważali w każdym elemencie gry, a ponad 65% skutecznością popisał się ich bramkarz. Pozostałe spotkania grupy A, w tym mecz Polski z Norwegią, już jutro. Final Four Pucharu Polski siatkarzy bez Asekoresowi. Rzeszowska drużyna po tiebreaku przegrała u siebie z Lotosem Trefem Gdańsk. Staraliśmy się nie poddawać, nawet gdy tam przegrywaliśmy seta, czy 5 punktami, czy 1, tylko grać swoje i podjąć walkę. Na pewno było to zacięte spotkanie, bo jedyne akcje to była tylko jakaś tam cegiełka, która pomogła wygrać Bakon z Gdańska. No w tiebreaku udało nam się nadrobić te 3 punkty. Gawin świetnie spisał się na zagrywce, no niestety to nie wystarczyło. Mówił środkowy gospodarz Bartłomiej Lemański. Lotos w półfinale zagra z broniącą tytułu PGS Krąbę Chatów, która dopiero po tiebreaku pokonała Spadon Szczecin. W drugim półfinale zmierzą się Zaksa Kędzierzyn Koźle i Jastrzębski Węgiel. Turniej finałowy już w najbliższy weekend we Wrocławiu. A skoro mowa o siatkówce, Bernardo Rezende nie jest już trenerem siatkarskiej reprezentacji Brazylii. Dziś tamtejsza federacja ogłosiła, że nowym szkoleniowcem 3-krotnych mistrzów olimpijskich będzie Renan Dalcotto. Rezende prowadził męską reprezentację Brazylii od 2001 roku. Koszykarsko nie mamy się czym dziś pochwalić w europejskich pucharach. W Eurolidze przegrały koszykarki i Wisły Kanpak Kraków i CCC Polkowice, a w Lidze Mistrzów FIBA 8 porażkę na 12 kolejek ponieśli zawodnicy z Telmetu Zielona Góra. Southampton pokonało siebie wicelidera Premier League Liverpool 1-0 w meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej. Rewanż 25 stycznia. W Coppa Italia w 1/8 finału Fiorentina 1-0 wygrała z Chievo Verona, a Juventus 3-2 pokonało Atalantę. W hiszpańskim Pucharze Króla Barcelona rewanżuje się Atletikowi Bilbao za porażkę w pierwszym spotkaniu 1/8 finału. Wtedy przegrała 1-2. Teraz mamy 92. minutę tego spotkania. Barcelona prowadzi 3-1. Kibicom tenisa przypominam, że Agnieszka Radwańska jutro bardzo wczesnym rankiem o 6:00 rozpocznie spotkanie z Barborą Strycową w półfinale turnieju w Sydney. A kibicom rajdów zaniepokojonym brakiem wieści z Dakaru przypominam, że dzisiejszy etap został odwołany z powodu osuwisk. Kierowcy mają wrócić do ścigania jutro. Nocy i jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Do tego silny wiatr powodujący miejscami zawieje śnieżne. W nocy jeszcze duży mróz. Na południowym wschodzie minus 13 stopni, w centrum minus 8, na zachodzie około 0. Jutro tam też będzie najcieplej, do plus 3 stopni. Na Podkarpaciu najchłodniej, tylko minus 1. W całym kraju możliwe przelotne opady, choć są też szanse na przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od jutra w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Góralskie nuty. Koncert nie tylko dla dzieci. Z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej rozpoczyna tym koncertem muzyczną wędrówkę po regionach Polski. A na początku tej podróży proponuję piękne pastorałki z Podhala oraz popularne pieśni góralskie. Niedziela, 15 stycznia, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena.

jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło Jutro możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy, 25, dwupłytowy album, który ukazał się z okazji 25-lecia istnienia zespołu. Przypominam, no, że na początku tego utworu była gitara. No więc chciałam powiedzieć, że przekonałeś mnie, bo tak sobie pomyślałam, że poprzedni album live zespołu Raz, dwa, trzy ukazał się na 20-lecie. Ja już nie mam w ogóle miejsca na półkach, żeby wkładać nowe płyty. I tak sobie pomyślałam, że tę grubą płytę Raz, dwa, trzy, mimo mojej wielkiej miłości do tego zespołu, sobie odpuszczę. No ale słuchamy jej już kolejny tydzień w audycji i czuję, że chyba jednak nie można jej odpuścić. Chyba nie ostatni. Jeśli państwo przeoczyli to wydawnictwo, no to warto sięgnąć jeszcze na półkę i sprawdzić. Być może państwu przypadnie do gustu. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Basia Stępniak-Wilk 13 stycznia w piątek zaśpiewa szereg swoich świątecznych i zimowych piosenek, które zamkną się w recital zatytułowany Znów mnie znajdziesz pod choinką. Rzecz będzie miała miejsce w Lublinie, a dokładnie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień później, w sobotę, Basi będzie można posłuchać w Warszawie w corocznym koncercie Aniołowo koło Darwinowa, w którym towarzyszą jej Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga. Ten koncert, a w zasadzie koncerty, odbędą się w piwnicy na Wójtowskiej o godzinie 17 i 19.30. Te skarby ty w prezencie wolisz dostać mnie. Tyle nam się przydarzyło przez ten rok. Ida Dzik i Andrzej Dębowski. Oboje zanurzeni w tradycji poezji śpiewanej, ale każde opowiada świat na swój sposób. Twórczość Idy zawieszona jest między ironią a melancholią i czerpie z codziennych wrażeń. Andrzej z kolei łączy w swojej twórczości językową ekwilibrystykę z dowcipem, celnie opisując małe i duże dylematy czyhające na człowieka. Oboje są laureatami OPPA i wciąż jeszcze szukają publiczności i artystycznej drogi. Jak im idzie, mogą się Państwo przekonać w piątek, 13 stycznia w Warszawie w klubie Cynamon i Kardamon. Początek o 19. Dom wiosnę ma we włosach, dom słodkiej wody posag, dom z najpiękniejszym z wszystkich słońc, nasz dom. Dom wymoszczony wokół mgłą, w którą wbijesz tylet od tak, by sprawdzić, czy żyje. Mówiłam o zimowym koncercie Basi Stępniak-Wilk. Takie same, czyli świąteczno-zimowe piosenki ma w swoim repertuarze także Lidia Jazgar z zespołem Galicja. Będzie można ich posłuchać w sobotę, 14 stycznia w Piwnicy pod Baranami. Początek o 20. W noc cichą, cichutką w radości. Za oknem kolędę ktoś śpiewa. W noc cichą, cichutką w radości, nie w smutku. I nam kolędować by trzeba. Marek Andrzejewski i Grupa Niesfornych w pozytywnie energetycznym koncercie. Kiedy? W niedzielę 15 stycznia. Gdzie? W Lubelskiej Filharmonii. Dodać warto, że na scenie pojawią się wszyscy muzycy, z którymi Marek Andrzejewski nagrał płytę Trolejbusowy Batyskaw. Będą goście specjalni, choćby Jagoda Naja czy 14-letni syn Marka, Michał Andrzejewski. To będzie rozbuchany muzycznie koncert. Początek o 17. Świecąc w okna wystaw, trolejbusowy batyskaw, trolejbusowy batyskaw. Hanka Wójciak pokazuje nowe oblicze. W niedzielę w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia przedstawi program kabaretowy pod tytułem Małżeński stan. Jak sama mówi, program składa się z premierowych piosenek napisanych całkiem niedawno, bądź przeciwnie, od lat trzymanych w szufladzie. To głównie walce, walczyki, napisane jakby w starym stylu. W niektórych utworach puszczam oko do słuchaczy, w innych chciałabym ich zaprosić do świata jakby z ordonki i jakby z mgły. Jeśli chcą się Państwo przekonać, jak to wszystko zabrzmi, przypominam, niedziela, 15 stycznia, łódzka Przechowalnia, początek o 19.30. Będę się śmiała z twych pocałunków, będę się śmiała z naszych frasunków, będę się śmiała na kopcu kraka, będę się śmiała każdego lata. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ja worek z koncertami się rozwiązał, więc rzeczywiście zapraszam Państwa do kalendarza koncertowego Strefy Piosenki, bo tam jeszcze parę innych imprez, na które warto się wybrać. No a adres do korespondencji do nas gip@polskieradio.pl. Dostaliśmy płytę, to było jeszcze w zeszłym roku, profesjonalnie wydaną, z okładką, płytę, na której jest tylko jedna piosenka. No, czyli singiel dostaliśmy. Jarosław Jaros, 2016, płyta nosi tytuł Robię swoje. Autor i wykonawca tej płyty trzyma w rękach okładkę znanej Państwu być może płyty Młynarski w Ateneum. 71. I mimo że do płyty dołączony był krótki liścik, nie dowiadujemy się, czy to jest zapowiedź większej całości, czy nie. Strona internetowa Jarka też nam niczego nie mówi, natomiast jeżeli idzie o samego artystę, to mogą go Państwo znać na przykład z Akademii Rozrywki, bo to jest artysta, który gdzieś w tych kręgach kabaretowych także się obraca, to znaczy występuje na przykład z Grzegorzem Halamą, ale od pewnego czasu także śpiewa własne piosenki. Wydał już jedną płytę. Też nie jestem pewna, czy ona się ukazała tak super oficjalnie, w sensie w takim normalnym obiegu, czy to jest taka troszkę wewnętrzna płyta. Ale to jest Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe. Album, tak, Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, Jarek Jaros. Czyli co, słuchamy tego Młynarskiego w jego wykonaniu? No tak, proszę posłuchać. No taka dosyć ostra wersja. Ale czekamy, jak się rozwinie sytuacja. Dostaliśmy również płytkę podsumowującą Blue Note Poznań Competition 2016. To konkurs, jakaś jazzowa chyba konkurs płyta, głównie co? Jazzowy, ale też pojawiają się w tym konkursie wokaliści i wokalistki. No i w zestawie... I śpiewają po polsku, przepraszam, skoro śpiewają jazz. No w jazzmeni śpiewają po angielsku. Pojawia się Monika Malczak, która śpiewa... No, melodię państwo na pewno znają, a słowa do niej napisał Wojciech Młynarski. Proszę posłuchać. Zaśnij maleństwo, jak spać się godzi, dzieci. Świat to przekleństwo, wykrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą oczkiem złym, diabeł dzieci huśnie im. W kruk się wznosi, dym do chlebstwa płacze. i z aniołami w zawody. Świat to przekleństwo i to bez żadnej metody. Lecz choć smutno, śpiewam ci kołysankę rozmyj. Może szczęście błyśnie, co się dzisiaj czarno śni. Śpiewam ci kołysankę rozmyj. Może szczęście Kołysanka Rosemary, muzyka Krzysztof Komeda, słowa Wojciech Młynarski. Śpiewała Monika Malczak, ale to też chyba troszkę minimalnie obok tego, czym tak naprawdę się chcemy zajmować w audycji Gitarą i Piórem. No, ale czasami poszerzamy. Ale to, co na pewno można pochwalić, to to, że tak szybko, ponieważ ten konkurs się odbył w październiku, wyszła ta płyta i że ona jest tak, w taki sposób opisana, w jaki jest, ponieważ to o każdym wykonawcy jest parę zdań. Monika na przykład jest absolwentką klasy wokalistyki jazzowej u profesor Izabeli Zając w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Teraz jest studentką wokalistyki w Katowicach. I o każdym laureacie, o każdym wykonawcy, który znalazł się na tym krążku, jest parę zdań, jest zdjęcie. Nie no, to jest rewelacja. Piękna pamiątka z konkursu. Blue no, ale też Poznań Competition 2016. Dostaliśmy tę płytę i ją zagraliśmy, czyli to jest promocja. No tak, czyli jakoś to działa. Był jazz, był punk. No to teraz może wrócimy troszkę bardziej do korzeni, czyli będzie gitarą i piórem bardziej. Od paru dni ta płyta jeździła ze mną samochodem. No, proszę posłuchać, taka piosenka, troszkę może nawet nadająca się do powtórki z rozrywki. Szukał nowych dróg, miejsca dla swych stóp. W końcu rzucił afrykański równie raj i zamieszkał wtedy tu. Tu mauta włócznią kół, tutaj z macierzanki pijał czaj. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili nas, nie znali miast i mieli czas. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili nas, nie znali miast i mieli czas. Tak więc przodek twój tu się dobrze czuł, chociaż czasem nieźle przemógł, zmarzł wśród skał. Łykał deszcz i wdychał kurz, ojciec gnał go w las po chrust. Nocą widział niebo pełne gwiazd. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. Prawą tup, tup, tup, lewą tup, tup, tup. Harlamina w krąg, rodzina, zmierzch i śpiew. Stoi namiot pośród skał, a ty miękko będziesz spał, cały czas natury słysząc zew. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. Więc poczuj się jak pierwotni ludzie, co wpatrywali się wieczorem w ognia blask. W jaskini jedli, pili, spali jak to ludzie. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. Lubili las, nie znali miast i mieli czas. No piosenka, myślę, że świetnie się sprawdza przy ognisku, bo to jest taka piosenka, którą jak raz usłyszymy, to właściwie mamy wrażenie, że znamy ją od lat. Pierwotni ludzie, tutaj za całość, za słowa, za muzykę, za wykonanie odpowiada Dominik Księski, który właśnie przysłał nam swoją nową płytę zatytułowaną Tylko tu. Polonista, wielbiciel wędrówek po mało uczęszczanych górskich grzbietach, prawie grotołaz, nieco kajakarz, nauczyciel dawniej, wydawca gazet i książek. Dziś co jakiś czas zdarza mu się napisać lub przetłumaczyć piosenkę. No nie wiem jak z górami, ale jeśli chodzi o kajaki, to na pewno z Pawłem Szeromskim miałby Dominik o czym porozmawiać. Księski miałby wspólne tematy. A jestem prawie pewien, że jak Paweł usłyszy tę piosenkę, którą teraz nadamy, no to się w niej zakocha i ona z pewnością się w którejś z szuflad najbliższych pojawi. Nie mów hop, posłuchajmy. Utwór pod tytułem Hańcza. zielonkawa nieco, nieco szara, ale najbardziej czarna, połyskliwa, lśniąca, czasem biała, najmilsza rzeka, hańcza. To już tak dawno było i nie wejdziesz już drugi raz do tej samej po prostu. I tak tkwisz nie zawsze mądrze tu, w naszym mieście 11 mostów. Zielonkawa nieco, nieco szara, ale najbardziej czarna, połyskliwa, lśniąca, czasem biała, najmilsza rzeka, hańcza. Słychać wiatru, szum ognia, trzask. Myśli ciągle wyprzedzają rzekę. Taki dzień by każdy chętnie skradł lub dał, lecz trzeba wpierw pojechać przecież. Zielonkawa nieco, nieco szara, ale najbardziej czarna, połyskliwa, lśniąca, czasem biała, najmilsza rzeka, hańcza. Widzisz las u głąb, piach i brzeg, ostre skarpy nurtu, ciemne strugi. Choćbyś chciał, nie uda ci się wejść do tej samej rzeki po raz drugi. Zielonkawa nieco, nieco szara, ale najbardziej czarna, połyskliwa, lśniąca, czasem biała, najmilsza rzeka, hańcza. Śpiewa i gra na gitarze Dominik Księski. Tylko tu płyta, na której można znaleźć 17 piosenek, w większości napisanych przez Dominika Księskiego, a jeśli nie są to jego autorskie piosenki, to piosenki przetłumaczone przez niego, z dwoma wyjątkami, kiedy pojawiają się na płycie inni autorzy. Tylko tu. Warto posłuchać. To hańcza, tak, rzeczywiście. Czekamy teraz na reakcję Pawła Szaromskiego. No właśnie, i zaglądamy do jego archiwum. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 16 listopada ubiegłego roku usłyszeli Państwo w szufladzie piosenkę Starej Kuźni i pierwszy fragment wywiadu z jej liderem Grzegorzem Ostrowskim. Tę rozmowę z nim, do której za chwilę zresztą wrócę, nagrałem w warszawskiej tawernie Korsarz 19 września 2015 roku. Było to podczas rejestracji materiału na płytę Live. Ta płyta miała swą premierę, oczywiście w Korsarzu, 17 grudnia 2016 roku. Sięgnę sobie teraz po nią, a jeśli się Państwu spodoba, będzie niedługo okazja, by posłuchać na żywo Starej Kuźni w Korsarzu już 21 stycznia o 21. Łatwo zapamiętać. Repertuar. Generalnie staramy się śpiewać szanty, takie szeroko pojęte szanty. Są tam piosenki żeglarskie, próbujemy śpiewać też te szanty klasyczne. Kiedyś Jurek Rogacki na łamach bodajże miesięcznika Żagle powiedział, że Stara Kuźnia to taki zespół, który łączy dwa nurty. Zwolenników tej szanty klasycznej śpiewania na głosy i zwolenników tej takiej lżejszej piosenki żeglarskiej. My staramy się pokazać i dać coś zarówno tym zwolennikom szanty klasycznej, jak i tym, którzy jednak bardziej odwracają się w stronę tej takiej lekkiej piosenki żeglarskiej. Trzech wokalistów zespołu, czyli ja, Patryk Bałdyga i Mariusz Panównik, Znamy się jeszcze ze szkoły podstawowej. Poznaliśmy się mając 13 lat na kółku żeglarsko-modelarskim przy szkole podstawowej. Tam też zaczęliśmy słuchać tych szant puszczanych jeszcze gdzieś tam z kasety magnetofonowej i z czasem zapamiętywaliśmy wszystkie te teksty i zaczęliśmy sobie je gdzieś tam pod nosem nucić na pierwszych rejsach żeglarskich, które zabierał nas nasz ówczesny nauczyciel i instruktor Wojtek Dunaj. I w 1994 roku Wojtek Dunaj zaproponował, żebyśmy zaśpiewali na takiej lokalnej węgrowskiej imprezie. To Wojtek wymyślił nazwę Stara Kuźnia. Stara Kuźnia to stojący do tej pory motel w miejscowości Ogonki, do której to miejscowości jeździliśmy na początku żeglować. I tam też gdzieś tam po cichu wymykaliśmy się z jachtów, żeby próbować tego żeglarskiego piwa. Stąd wzięła się nazwa Stara Kuźnia. I nas trzech to była na początku ta Stara Kuźnia. Potem mając już po kilka lat więcej, poznaliśmy Barbarę, która w Węgrowskim Domu Kultury prowadziła takie ognisko muzyczne, studio piosenki, o, tak to się nazywało. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby mieć w zespole kogoś, kto gra na akordeonie. Więc zaczęliśmy z nią o tym rozmawiać, zgodziła się. W międzyczasie gdzieś na jakimś koncercie poznaliśmy Artura, który gra na gitarze, również zgodził się z nami śpiewać. A Krzyś Rosochacki, który gra na basie, pojawił się kiedyś na naszym koncercie w Węgrowie z pobliskiego Sokołowa Podlaskiego. Zapytał, czy mógłby z nami pograć i tak jakoś ten skład się skleił w tym 97 roku i w takim samym składzie gramy do dnia dzisiejszego. Mówią młodzi żeglarze, ten się hartem wykaże, kto płynie Bermudy, Biskaje. Gdy zapytam je, który, mówię gorsze Mazury. Gdy wreś spłyniesz ze strasznym Dunajem, gdy wreś spłyniesz ze strasznym Dunajem, w składzie jego załogi najstraszliwsze nałogi, razem wredna, paskudna to zgraja. I dziewczyny długawe są zjednały i sławę, taka to jest załoga Dunaja. Picie czyny, lukawe zło zjednały i sławę, taka to jest załoga Dunaja. Pierwszy to sternik stary, łeb ma wielki war, trzeźwy zły lałby wszystkich pagaje. Więc po drodze o życie budę szalać, obficie taki typ pływa razem z Dunajem. Drugi zwany jest postkiem, lepiej nie pić z tym gostkiem, chyba że lubisz żygać bulaje. Całe ciało ma w sztety tam esperal, był wszyty taki typ, pływa razem z Dunajem. Taki typ pływa razem z Dunajem. Pawlak zwany też lekiem, człek z piekielnym oddechem, nader łatwo amoku dostaje. Zwali snów samym huchem, bo spirytus mudruchem, taki typ pływa razem z Dunajem. Zwali snów samym huchem, bo spirytus mudruchem, taki typ pływa razem z Dunajem. Czwarty zwany już wiakiem, podły typ z manier brakiem, łyknie z flaszy, to nic nie zostaje. Ten za sprawą gorzały, z wiedzą kontakt miał mały, taki typ pływa razem z Dunajem. Sam kapitan za sterem raczy się zajerem, albo koniak wymiesza z tokajem. Reszta ciągnie za fały, zażywając gorzały, tak wygląda pływanie z Dunajem. Tak wygląda pływanie z Dunajem. Ledwo flaszki przećwiczą głośno szanty, sferyczą z bladuby słysząc siurawa z muzajem. Każda bluzki zawiera co zawstydzą rapera, takie typy pływają z Dunajem. Każda bluzki zawiera co zawstydzą rapera, takie typy pływają z Dunajem. Kto jest na ich pokładzie, ten się trzeźwy nie kładzie, wiem, bo ledwo uszedłem tu cało. Gdyby byli na sali, wszystko by nam wychlali, a tak jeszcze tu sporo zostało. Gdyby byli na sali, wszystko by nam wychlali, a tak jeszcze tu sporo zostało. No, co państwo powiedzą? Stara kuźnia? Dobrze, że już po 23. Tak, tak, po 23. Dostaliśmy płytę z listem z Lubina. Pani Asia Kuklińska napisała, że po tej pierwszej piosence, która dotarła do nas parę miesięcy temu, uzbierało jej się jeszcze troszkę i z pomocą przyjaciół wydała albumik pod tytułem Rozmowa z lasem. Zaplątane srebrną kreską namaluję świat, co woła z każdej strony. Pooddzielam piękno od brzydoty, jak kopciuszek groch z popiołu. W mojej kuchni, jak w pracowni artysty, wymieszałam tysiące kolorów. W mojej kuchni, jak w pracowni artysty, wymieszałam tysiące kolorów. Srebrną kreską namaluję to, co w głowie zaplątane. Srebrną kreską namaluję świat, co woła z każdej strony. Poukładam potrawy na stole, stół jak kolaż dań rozmaitych, by zasłonić to, co byle jakie, bo wybieram smaczki z życia. By zasłonić to, co byle jakie, bo wybieram smaczki z życia. Srebrną kreską namaluję to, co w głowie zaplątane. Srebrną kreską namaluję świat, co woła z każdej strony. I pojadę w następną podróż, by zapytać florenckich mistrzów, co to naprawdę znaczy wolność, pijąc piwo w Mosto Dolce. Co to naprawdę znaczy wolność, pijąc piwo w Mosto Dolce. Srebrną kreską namaluję to, co w głowie zaplątane. Srebrną kreską namaluję świat, co woła z każdej strony. I pojadę w podróż następną, by zapytać florenckich mistrzów, co to naprawdę znaczy piękno, spacerując po Ponte Vecchio. Co to naprawdę znaczy piękno, spacerując po Ponte Vecchio. Podróż następną, by zapytać florenckich mistrzów, co to naprawdę znaczy piękno, spacerując po Ponte Vecchio. Co to naprawdę znaczy piękno, spacerując po Ponte Vecchio. No właśnie, Asia Kuklińska, dzisiaj szeroko gramy, jak państwo słyszą. Na zakończenie informacja jeszcze o tym, że zespół Instytut z Wrocławia, który prezentowaliśmy państwu jakiś czas temu, już istnieje fizycznie na płycie. I z tej płyty właśnie posłuchamy piosenki na koniec. Dobranoc. Kochana, że tak